श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। जवाब दे रहे पहले प्रश्न का, यहां भी हमने एक प्रक्रिया बता दिया था। पहला प्रश्न का जवाब एक ही श्लोक में है, दूसरे प्रश्न का जवाब दो श्लोक 56 और 57, ऐसे एक प्रक्रिया है। लेकिन भाष्यकार दीपिकाकार कहते ऐसा नहीं, दो श्लोक से पहला प्रश्न का जवाब है 55 और 56, क्योंकि दोनों में क्या आया है, तदोच्यते ना, सदैव मुनिरुच्यते, वहां भी उच्यते आया, उच्यते मतलब परैर उच्यते, यही अर्थ लेना पड़ता है, परैर उच्यते। और दूसरा प्रश्न क्या था, किम प्रभाषित, स्वयं क्या बोलता है, तो उच्यते तो नहीं बोलना चाहिए, वच्मी होना चाहिए, मैं ऐसे बोलता हूं, मैं अपने बारे में ऐसे कहता हूं, इस तरह से कोई शब्दावली हो। लेकिन उच्यते का मतलब हो गया परही, परेर किम परेर का भाषा, और किम प्रभाषित स्वयं, इस आप लोगों ने स्वयं व्याख्या किया है। फिर अब यहां ऐसे कैसे हो सकता है, जो उच्चते बोल दिया भगवान ने, इसका मतलब 55 56 दोनों पहले प्रश्न का जवाब मानना चाहिए, फिर द्वितीय प्रश्न का जवाब एक ही श्लोक में मानना पड़ेगा 57 57। ये दो पक्ष अलग अलग, दोनों पक्ष ध्यान में रखना, काटना नहीं। पहला पक्ष जो कल का है वो मधुसूदनी ने कहा है, मधुसूदनी का दृष्टि से पहला प्रश्न का जवाब एक श्लोक से, दूसरे प्रश्न का जवाब दो श्लोक से, तीसरे प्रश्न का जवाब 6 श्लोक से, अंतिम प्रश्न का जवाब 8 श्लोक से, कुल इस प्रकार से जो है 15 श्लोकों में काम होना है। और भाष्यकार दीपिका तीसरे और चौथे प्रश्न के बारे में विवाद नहीं है, वो कहते ठीक है, तो 6 श्लोक और 8 श्लोक कम भी मानते हैं। लेकिन पहले दो प्रश्न के जवाब में 3 श्लोकों में बंटवारा जो कर रहे हैं, वो 1 श्लोक से मसूदने का पहला प्रश्न जवाब, फिर बाकी 2 से दूसरे प्रश्न का जवाब। भाष्यकार दीपिका उच्चते शब्द के आधार पर कहते हैं नहीं नहीं, पहले दोनों जो है प्रथम शब्द का, प्रथम प्रश्न का, और तीसरा वाला जो है वो द्वितीय प्रश्न का जवाब मानना चाहिए। इतने में विवाद। और जहां तक है कि भाषा दृष्टि में ज्यादा प्रबल महसूस होता है कि उच्चते जो क्रियापद आया है वो आता ही है मया, या तृतीयांत में ही लेंगे ना, पर ही कहना पड़ेगा, पर ही उच्चते। और यदि स्वयं बोल रहा है तो वच्मी ब्रूम, इस तरह से आना चाहिए, मैं ऐसे कहता हूं या हम ऐसा कहते हैं, ऐसा कोई शब्दावली वहां नहीं होने से स्वयं प्रभाषित के लिए क्या कहता है, स्वयं परिवार नहीं बोलेगा मैं ऐसा हूं, मैं ब्रह्म को ऐसा अनुभव कर दिया, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं ऐसा रहता हूं, ऐसा तो बोल नहीं सकता ना। इसलिए कहते जो कोई यह से शुरू होगा, इसलिए प्रथमान यह सह प्रज्ञ का तीसरा श्लोक में आएगा, वो स्वयं परिभाषित में घटता है। देखिए 57वें श्लोक में देखो, यह सर्वत्रान विस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदित न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे स्वयं बोल रहा है, जो कोई ऐसा होता है वो वैसा होता है, क्योंकि यही मेरा अनुभव है, अपने अनुभव को इस तरह से बोल सकता है। इसे वहां पर जो है वो श्लोकों को किम प्रभाषक का जवाब मानना चाहिए, दूसरे प्रश्न का एक ही श्लोक से जवाब, ऐसे भाष्य प्रसिद्ध का कहते। अब आए श्लोकार्थ में, श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान, यदा सर्वान कामान प्रजहाति, जब सकल कामनाओं को यह त्याग देता है, कहां रहने वाले कामनाओं को, मनोगतान, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजाति तदा आत्मन्येव आत्मतुष्ट सन पुरुषः सदप्रज्ञः इति उच्यते। जब मन में विद्यमान सकल कामनाओं को त्याग देता है, तब आत्मा में ही, आत्मा में का मतलब क्या, अपर प्रत्यगात स्वरूप में ही, हार्द ब्रह्म चिंतन में ही, आत्मना तुष्टस्य, अपने से ही संतुष्ट रहता है, अर्थात बाह्य किसी भी वस्तु की अपेक्षा के बिना वह अपने ही आत्मचिंतन में, अपने बुद्धि से, अपने स्वरूप चिंतन में वह संतुष्ट रहता है। जो ऐसा रहने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यह सीधा साधा अर्थ हो गया। अब इस पर विचार एक एक शब्दों को लेकर के विशेष करते हैं कि कामान मनोगतान कह दिया। मनोगतान कहने के पीछे प्रमाण अभी भी आपने उसी श्लोक को, मंत्र को पढ़ा है, कठोपनिषद का 2:3:14, जिसे प्रमाण दिया था, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रुता। हृदि श्रुता है ना, उसका मनोगतान कह रहे भगवान। श्रुति आधार पर स्मृति का श्लोक है। और एक और भी है, मनोगत कामनाओं को त्यागोगे तो मन से जान सकोगे कि मन से ही वान दृष्टव्य। हम श्रुति भी कहते हैं, तो अर्जुन के मन में श्रुति सुना हुआ है मन से ही वान दृष्टव्य ना, सुना हुआ है। इसको कहते हैं मन से देखना चाहिए, तो मन से ही देखा जा सकता है। तो मेरे पास तो मन है, फिर मैं क्यों ब्रह्म को नहीं देख पा रहा हूं? तब कहते हैं यदा मनोगतान कामान प्रजाति तदा मन से ही वन दृष्टव्य। जब तक तुम अपने मन में विद्यमान सारी कामनाओं को त्यागोगे नहीं, तब तक इस मन से तुम उस ब्रह्म को अनुभव नहीं कर। और जब तुम त्याग दोगे तब तुम्हें अनुभव में आ जाएगा। इसलिए विचार करना पड़ेगा फिर इस कामना का स्वभाव क्या है, ये मन में आए कहां से, क्या मेरे स्वभाव है, क्या पुरुष का स्वभाव है ये, या वस्तु का स्वभाव है। कि मन एक बीच में रहने वाला वस्तु है ना, पुरुष और विषय का बीच का कड़ी है, एक जॉइंट जैसा है मन। और ये मन एव कारण मंद मोक्ष विश्व की श्रुत है। अरे विचार करने, मन में ये कामने आए कहां से, मन का स्वभाव है क्या, यह पुरुष के स्वभाव है या विषय का स्वभाव है? यह विषय का भी स्वभाव नहीं हो सकता, यह पुरुष का भी स्वभाव नहीं हो सकता, यानी क्योंकि विषय का स्वभाव क्यों नहीं हो सकता है और पुरुष का स्वभाव क्यों नहीं हो सकता है, इस पर विचार करना पड़ेगा। कि विषय का स्वभाव यदि होता, दृष्टे एव विषयः, यदा विषय का देखते ही बराबर आपके अंदर से भोग करने की इच्छा होना चाहिए। लेकिन दृष्टे पितृण परणादो भोक्तुं पुंसक कामान नोदयति, देखने पर भी उस विषय का भोग करने की इच्छा पुरुष के अंदर सामान्य रूपेण नहीं होता, अनेक विषयों के मामले में। इसे विषय का स्वभाव नहीं माना जा सकता। कहते पुरुष का स्वभाव मानो तो ये भी नहीं हो सकता, नहीं पुरुष का स्वभाव कामना ही है तो किसी भी स्त्री को देखेगा तो भोग की इच्छा होनी चाहिए, इन मातृ सन्निधि में स्थित पुत्र के अंदर कोई कामना का उदय ही नहीं होता है, इसलिए पुरुष का भी स्वभाव नहीं है। तो फिर कहां से आई ये मन में, तब आपको कहना पड़ेगा अविद्या के वजह से ऐतिहासिक रूपेण मन में परिदृश्यमान है, मन में दिखाई देते हैं। वास्तव मन भी नहीं है न मन में चीज है, ये सब अविद्या और अविद्या का कार्य होने के नाते अविद्या माया की महिमा है। और जब तक दिखाई देते रहते हैं तब तक संसार है, इसलिए कहा जाता है इनको हटाओ, इनको त्यागो। त्यागने का मतलब उसमें जो अहमता ममता है उसे छोड़ना है, कि कामनाओं को अब नष्ट नहीं कर सकते जो भीतर में है। कि कितना है क्या है कुछ नहीं मालूम, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, इन कामनाओं को उपभोग मात्र से कोई शमन नहीं कर सकता। इसीलिए तो करना क्या पड़ता है, त्यागना पड़ता है। त्यागने का मतलब उनकी जो है अहंता ममता संबंधित है उसको छोड़ना पड़ेगा। कामान मनोगतान सर्वान कर दिया, लेकिन सर्वान कामान प्रजाति, सकल कामनाओं को त्यागना है, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। क्यों, आपके मन में जो जो कामनाएं स्थूल रूप में आ रहे हैं इनको तो आप नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ऑटो सजेशन देते जाओ ना। जितनी भी आपके सामने विषय उपस्थित हो रहे हैं उन सबको आप इनकार करते जाओ। कोई आया महाराज हमारा आश्रम महंत बनोगे, नहीं मुझे नहीं बनना, जाओ इधर से कुछ भी विषय आएगा आप क्या सकते हैं, भंडारे का बुला रहे हम भंडारे में नहीं खाते जाओ, भंडारा वंडारा नहीं खाते, मना कर दो। मन में कामना जगती है, वो कामना की पूर्ति के लिए भगवान परीक्षा लेने के लिए लोगों को भेजते रहता है माल पानी, है ना। तो ऐसे क्या करेंगे तब, आपको कर्तव्य होता है उसको काटते जाओ। ये तो परिदृश्यमान कामनाओं को जो मन में उगा और जो सामने आया उसको तो काट सकते हो, लेकिन जो सुप्त अवस्था में है वासनाएं उनको कैसे जान पाएंगे। और सर्वान कनिष्ठ भी आ गया सारा, न ध्यान में बैठेंगे तो वो आते रहेगा, तो उसको फिर मुश्किल करते रहेगा वो, तो उसकी प्रक्रिया भागवत में बताया है। सबक सकल कामनाओं को नष्ट करने की तरीका क्या है, तो जिते रसम जितम सर्व, सिंपल फॉर्मूला दिया है, बहुत कठिन है। जिते रसम जितम सर्व, रसनेन्द्र को जीत लो तुम सकल कामनाओं को जीत जाओ, सारी कामनाएं समाप्त। पहले जमाने में लोग ऐसे होते थे, ऋषि लोग महात्मा लोग, वो कैसी कलयुग में 100 साल पहले की कहानियां सुनते हैं, अन्न क्षेत्र से भोजन ला देते हैं और उसको जो है उसी कपड़े में डाल करके दाल रोटी जो भी मिला है चावल सब्जी सब पकड़ लिया गंगा जी में, वो सारा मसाला वसाला सब चला गया पानी में, धुल गया बढ़िया, वो उसे उसको रख करके तट पे बैठ के मंत्र के साथ एक एक गोली खाते, स्वाद का बिल्कुल ध्यान नहीं और एक एक खाएगा। ऐसा हम लोगों से भी कराए और किए भी हैं और करते हमने देखा भी है और खुद किया भी हूं कुछ समय, 3 महीने कराए थे हमसे, जो भी मिले ऐसे मिला देना, अच्छा रोटी टुकड़े टुकड़े कर दो, दाल सब्जी चावल खीर वीर जो मिल गया सब मिला दो, टेस्ट बना दो, अब खाओ, ना खट्टा मिट्टा कोई टेस्ट नहीं, बड़ा विचित्र टेस्ट हो जाता है। शुरू में तो उसका ऐसे मिलने से गंदी ऐसा आता है तो खाने में इच्छा नहीं होगी, बाहर ही मिला दो, अंदर जाके मिलेगा बाद में वो नहीं, पहले बाहर ही मिला देना सारा फिर खाना। और उसके अलावा और हर साल 1 महीने पहले करता था मैं, जब तक डायबिटीज नहीं हुई 96 तक किया, हर साल 1 महीना केवल सब्जियां उबला हुआ कुछ भी नहीं डालना, उबालना है 1 मंथ एवरी ईयर। इस तरह से करके करने से ही पता चलता है जिते रसम जितम सर्वम कैसे होता है। और चटपट अचार खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, तो कहाँ पता चलना जिते रसम जितम सर्व, कुछ नहीं पता चलता। तो आस्वाद के बिना खाना ही नहीं अंदर जा रही है आपको, तो स्वाद चाहिए, तो स्वादु है तो फिर साधु कैसे होएगा, ये सब अभ्यास करना पड़ता है। तो स्वाद खत्म हो जाती है उसके बाद जैसे भी मिल जाए तो ठीक, और अब इसने क्या एक सिंपल फॉर्मूला एक पाउडर बना दिया और डाल दो आज छुट्टी, इसीलिए तुम्हारे मन में आना चाहिए हमने कुछ डाला है, हमें वो भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहते जिते रसम जितम सर्वम, सर्वान कामान जितना है तो सबसे पहले आपको इस रसनेन्द्र पर नियंत्रण पाना पड़ता है। बनारस में एक बार ऐसे हम लोगों को करना पड़ा, 2 महीने चावल उसमें पानी उसमें नमक दाना खाया, और जब दत्तात्रेय मठ में थे और भी स्थिति खराब थी, वो देते ही थे इधर छोटे पूरी साइज का रोटी 4 देते थे, 4 रोटी 1 मिर्ची और इतना सा नमक खाओ और आलू, वहां पीने अनुकूल नहीं पड़ता था, कभी लेता था कभी नहीं भी लेता था, इतने छोटे छोटे साइज के आलू आते थे, 2 आलू दे देंगे आप इतना खा के रहो, उतने खा के हमने पढ़ाई करा, बनारस छोड़ा नहीं लेंगे, वहां रहे और करते रहे। पर विश्वनाथ भगवान परीक्षा लिए, उसके बाद में सारी सुविधाओं में बिठा लिया, खूब बड़े मरे मजे से रोहर पड़ो, ये परीक्षा होती है। तो लेकिन अपने रसनेन्द्र का दिन होते तो भाग जाते वहां से, भागते वहां थोड़ी टिक पाते। इसे जिते रसम जितम सर्वम, सर्वान कामान जितवा प्रजाति मतलब उसको जीतना है, जीतने का मतलब यही प्रक्रिया है। यदा मनोगता आत्मनिवात्मना, वो अपने ही स्वरूप में प्रत्यक्ष स्वरूप में अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष स्वरूप का ही वृत्ति बनाता हुआ वो संतुष्टि से हो सकता है, कहते हैं तुम दाल चावल सब्जी में रस करते हो ना, विषय में तुम रसास्वादन करते हो, वाक्य में रस कौन है? रसो वही सह, ब्रह्म ही रस है। ये सब्जी वगैरह स्वाद रस नहीं है, रसानास्वाद यति नहीं, वास्तविक रस आत्मा है। रसो वही सह, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, यही गीता में आ जाएगा। रसोपी अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसे संतोष क्यों हो जाता है तो सर्व चिंतन में? वह आनंद स्वरूप ही है, रस स्वरूप है, सार है, सारे संसार का सार है। आप सोच रहे हैं इसका नाम सम्यक सार इति संसार है ना, लेकिन वास्तव में निस्सार है ये, सार रहित को सम्यक सार कह रहे हैं, कितनी बड़ी मूढ़ता है। इसका नाम रख दे निस्सार और रख दे नाम संसार, हरण में जाओ तो हिस्सार भी है, वास्तव में कोई सार है ही नहीं इनमें। इसे कहते रसो वही सहार, रसोप्य दृष्टवा परम दृष्टवा निवर्ते, गीता में भी आगे कहेंगे। इस प्रकार से वह क्यों संतुष्ट हो जाता है? क्योंकि वह आत्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसे उसमें सिद्ध हो जाएगा बुद्धि वास्तव में। अब तक भ्रमवशात क्या है, विषयों में वह आनंद देख रहा है, विषयों में रसास्वादन कर रहा है भ्रांति की वजह से। जब एक बार ये रस में चला जाए फिर कभी इस तरह मुड़ेगा ही नहीं। तदा उस स्थिति में, उस समय, उस स्थिति काल में सप्रज्ञ उचित है पर ही दूसरों के द्वारा उस ब्रह्म ज्ञानी को सतप्रज्ञ नाम से कहा जाता है, जिनका स्थित है, स्थित मने प्रतिष्ठित है। क्या आत्मनात्विक में ही प्रज्ञा जिसका, उसको कहते हैं सतप्रज्ञ। आत्मनात्मा विवेक जन्य जो प्रज्ञा, आत्मा और अनात्मा का विवेक जन्य से जन्य जो प्रज्ञा, तादृश प्रज्ञा में ही स्थित है, प्रतिष्ठित है जिनकी बुद्धि, उन्हें कहते हैं स्तप्रज्ञ। अतएव इन सब का मूल क्या हुआ, इसका मतलब संसार का मूल काम है। एक काम उत्पन्न कैसे होता है, एक कहां से प्रकट होता है, तो उस विषय में बहुत बढ़िया स्मृति है वशिष्ठ योग वासिष्ठ में। वशिष्ठ जी कहते हैं वह कामना कैसे पैदा होता है, काम जाना मिते मूलम, काम को संबोधन कर, हे काम जाना मिते मूलम, मैं तेरा मूल को जानता हूं, तो कहां से पैदा हो रहा है वो जड़ को मैं जानता हूं। काम जाना मिते मूलम संकल्पात किल जायसे, संकल्पात किल जायसे, संकल्प से तुम पैदा हो, संकल्प करना त्याग दिया जाए सारा काम। एक संकल्प कर देते हो उसको पूरी होने तक आपकी बिल्कुल अशांति बनी रहती है, संकल्प पूरी हो गई कुछ दिन के आराम हो जाता है, ठीक हो गया, काम इच्छा पूरी हो गई है, संकल्प पूरा हो गया, प्रसन्न है, सब ठीक ठाक है, फिर एक और नया संकल्प आ जाता है और उसका पीछे लगे रहेंगे, चक्कर कहाँ समाप्त हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आवर्ताद आवर्तांतरम पंचदशी कारण जैसे कहा है, एक भंवर से दूसरी भंवर में जैसे लकड़ी वगैरह पशु वगैरह गिरते जाते हैं, लुढ़कते जाते हैं और चक्कर में चक्कर, चक्कर में चक्कर फंसते रहता है। तद संकल्पा संकल्पांतरम में कामनाएं जगती ही जाती है, संकल्प को ही मार देना है। और संकल्प करता कौन है, संकल्प करने का स्वभाव है मन का। अभी इतना बना संकल्प बुद्धि अध्यवस्थित, इसलिए उसमें कहा संत ही जो मन को मारा, मन को मारने में मन में उगता हुआ प्रत्येक संकल्प को उपेक्षा कर देना चाहिए। उपेक्षा तुम दुनिया का करते हो राग द्वेष से, द्वेष को उपेक्षा कर देते हैं है कि नहीं, और राग का विषय को प्रेम करने लगते हैं। हमें उपेक्षा किनका करना है, इनमें नहीं, जब मिथ्या उनकी उपेक्षा करके फायदा है क्या, उपेक्षा अपने संकल्प जो इनमें सत्यत्व पैदा कर देता है, जो अपना संकल्प है वो इसमें सत्यत्व को लेकर के कर रहा है ना, वो संकल्प छूट जावे तो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं योग निद्रा में गुरुजी, यदि संकल्प करना है तो जीवन में एक संकल्प करना है, केवल मैं ब्रह्म का अनुभव करना चाहता हूं बस, और कोई संकल्प नहीं। और जितने भी संकल्प मुझे यहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, समझो भी वो महासंसारी है, महाज्ञानी है, वो मुक्त होने वाला है, मुक्ति के रास्ते में चल ही नहीं चाह रहा है। जहां हो वहीं रहो, अपने अंदर सब कुछ देखो, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। लोग हमें कहते हमको तीर्थ यात्रा करना, वहां जाना है, ठीक है तेरा मन में संकल्प है तो जाओ भाई, मन ही मन सोचता हूँ क्या पागलपन है, सारे तीर्थ तेरे अंदर ही है, बाहर कहाँ भटकते रहोगे फालतू, मन की शैतानी है तुमको दौड़ा रहा, और तो मन का नीचे मन का नौकर बने उसके अनुसार दौड़ना चाह रहे हो, मन के संकल्प अधीन होकर के आप दौड़ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, आप मन के नौकर है, वो ऑर्डर देता है करो मेरा संकल्प पूरा करो इसको, अब उसे लगे रहते दिन रात, सब सारी इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार सबको लगा दिया आपने और लगे हुए, तो संकल्प करना ही बंद करना पड़ता है, तब जाकर कार्य सिद्धि हो सकती है, संकल्प उत्पत्ति, संकल्प से ही कामना की उत्पत्ति होती है, ये वशिष्ठकार स्पष्ट करते हैं राम जी को, अरे तो संकल्प को त्याग देना, प्रारब्ध कर्मानुसारेण यदृच्छा लाभ संतुष्ट सिद्धांत पर चलो, और जो जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने, कोशिश यही करना पर संकल्प परीक्षा प्रारब्धाधीन भी न होने की कोशिश करना, स्वेच्छा प्रारब्धाधीन भी नहीं होना है, परीक्षा प्रारब्धाधीन भी नहीं होना, अनिच्छा प्रारब्धाधीन होकर चलते रहना है, स्वेच्छा प्रारब्ध ज्ञात हो जाता है, परीक्षा प्रारब्ध सामने आ रहा है, स्वेच्छा प्रारब्ध संकल्प रूपेण आता है, परीक्षा प्रारब्ध भी पर संकल्प रूपेण आता है, वो आ रहा है आपको बुला रहे महाराज चलो हमारे यहाँ कथा कीर्तन करो, परीक्षा प्रारब्ध है, अब मैं तो जाना नहीं चाहता हूँ, क्या करे भक्त लोग कहते हैं ना इसे जाना पड़ता है, अहम भक्त पराजय भगवान ने कहा तो मैं तो क्या, मैं तो महात्मा हूँ, मैं तो भक्त को पराजित हूँ, बहाना बनाते हैं, ये परीक्षा प्रारब्ध है, ये भी सामने आ रहा है, इसको भी काटा जा सकता है, इधर हमने संकल्प ले लिया हम प्रवचन कथा करेंगे, नेट नहीं से बंद कर दिया, लग जाना ही छुट्टी, कथा नहीं प्रवचन नहीं भंडारा नहीं, एक एक करके छोड़ते छोड़ते छोड़ते अपने घूमना फिर नहीं बंद कर क्षेत्र से, लोग परीक्षा प्रारब्ध तंग करता है, अस्वेच्छा प्रारब्ध तो काट ही रहा हूं, लेकिन परीक्षा प्रारब्ध जबरदस्त आ जाते हैं, अब क्या करें, कोई पुराना परिचित है मित्र है सहपाठी है वो बुलाए न जाऊं तो फिर वो नहीं बुरा लगता, देखो अहंकारी हो गया बोलेगा, इसे वो अहंकारी का अपवाद भी क्यों ले, कहते हैं भाई नियम है क्या करूं क्षेत्र संन्यास है इसे हम नहीं आ पा रहे, तो ठीक है तब तो कोई बात नहीं बोलते सब, ये ठीक है बचने के लिए उपाय, और कोई जरूरत नहीं है हमें, लेकिन यहां भी आके सबरे से हम बैठने लग जाए तंग करने लग जाए, इसलिए 21 घंटा मौन रखते चलो वो भी झंझट कर सकते हैं, और फिर भी देखा फोन पे तंग कर रहे हैं, मैंने फोन भी छुआ मान, तो स्वेच्छा प्रारब्ध परीक्षा प्रारब्ध इस तरह से काटी जा सकती है, वो दृश्य है, इन अनिच्छा प्रारब्ध जो है परमात्मा के हाथ में है, वो जो लिखा है लकीर उसका फकीर बने रहना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं उसको भो भैया, ये सिद्धांत पे चलना पड़ेगा, तभी जा करके जो है अंदर की उस सर्वांग काम जो है नष्ट हो सकती है, भाष्यकार कहते देखिए प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा, प्रकृष्ट रूपेण त्यागने का मतलब क्या, परित समं ततः त्यजति, चारों तरफ से आने वाली सब प्रकार की कामनाओं को त्याग देता है, यदा यस्मिन काले जिस समय में वैसे करता है, सर्वान समस्तान कामान इच्छा भेदान, समस्त कामनाओं को भी इच्छा भेदों को, इच्छा भेद ही 5 प्रकार की वृत्तियां पैदा करती है, योग सूत्रकार ने कहा वृत्ति 5 प्रकार से बहिर्मुख होती रहती है निरंतर, प्रमाण विपर्य योग सूत्र है ना, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय पंचवृत्तय, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, योग सूत्र आरंभ होता है योग चित्त वृत्ति निरोध समाधि का वर्णन किया, तदा दृष्ट स्वरूपावस्थान, तब वह जब ऐसे समाज में रहता है तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, वृत्ति सारूप इतरत्र इतरत्र में समाधि भिन्न काले, समाधि अवस्था से भिन्न अवस्थाओं में वृत्ति सारूप्यम वृत्तियों के साथ एकीभूत हो जाता है, वृत्तया क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्ति 2 प्रकार क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है, और प्रत्येक क्लिष्ट और अक्लिष्ट भी फिर 5 प्रकार का है, प्रमाण विपर्य और विकल्प निद्रा स्मृतया, ये इच्छा भेद है। अथवा इच्छा भेद से क्या लेंगे, अनंत विषय घटपट आदि होंगे इच्छा भेद। सारा संसार विषय भेदों को पांचों अंतर भाव कर दो, चाहे सकल को पृथक पृथक ले लो, इसे बहुवचन प्रयोग कर दिया इच्छा भेदान। हे पार्थ संबोधन, श्लोक के विचार में संबोधन नहीं उठाया, यहां उठा रहा हूं अभी। हे पार्थ संबोधन दिया गया है, क्यों? क्योंकि कामना ज्यादातर प्रवृत्ति कहां होती है, जो शास्त्रकार ने क्या बताया, आठ गुना ज्यादा कामना स्त्री में होती है। पुरुष के पेशा से स्त्री में आठ गुना ज्यादा काम होता है। अतएव संबोधन दे रहे, हे पार्थ उस स्त्री, तुम मातृ संबंध को दिखाते हुए, मातृ संबंध के वजह से तेरे अंदर में भी ये कामना करने की आदत हो गई है, तो परित्यज, त्याग दो, संकेत कर दो। कुछ मातृ संबंध से आता है स्वभाव, कुछ पितृ संबंध स्वभाव आता है, कुछ अपना निजी स्वभाव भी होता है। तीनों स्वभावों से युक्त होकर संतान पुत्र आदि उत्पन्न होते हैं। और देखा जाता है, शास्त्रों वर्णन आया, माता समझ शरीर में क्या क्या चीज होती है, खून वगैरह बता दिया, पिता से क्या होता है, हड्डी वगैरह बता दिया, कुछ सब धातु है ना, सब धातु विभाजन बता दिया, चार इनसे तीन इनसे। एक तो शारीरिक दृष्टिकोण से आया वो, इसे हार्दिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं, उसमें भी संस्कार दोनों के आते हैं, बोल चाल घूमना फिरना देखना वेखना चलना, ये सारा भी माता पिता के सदृश कुछ कुछ कुछ चलता है, कुछ माता से कुछ पिता से। और अधिकतर भाषा तो माँ बाप की भाषा उसके अंदर पेट से आ गया। इसीलिए कई बच्चों को देखो आप, जन्म ले थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ गालियां देना शुरू कर देता है, कमाल है, ऐसे ऐसी शब्द बोल देता है, सुनते ही दंग रह जाते थे, क्या बोल रहा है ये बच्चा। और हम लोग बहुत बड़े होने तो सुने भी नहीं ढंग से, बोलना भी दूर की बात, डंडा पड़ जावे, ऐसे माहौल में रखते थे कि इस तरह के शब्द हम लोग सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, सुने ही नहीं जाने नहीं तो बोलेंगे कहां से। और घर में तो कोई अपशब्द प्रयोग कर ही नहीं सकता, बड़े छोटे के लिए नहीं, छोटे बड़े के लिए कोई किसी नहीं। जब दोबारा सिनेमा अनुमा देखे ना, तब सुनहरी शब्द क्या अर्थ होता है, नहीं पता, जब पता चलो गाली है, गंदा बात, हम गाली भी नहीं जानते तो गंदा शब्द बोलते थे, गंदा शब्द है, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, गंदे शब्द है, बाद में पता चल उसका नाम गाली होता। तो बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत बात बड़े आने के बाद देखा, हम लोगों ने छोटे पन से पता ही नहीं चला, बोध ही नहीं थी सब चीजें। ये जो मातृ स्वभाव से कामना करना भी पुत्र में संतान में आ जाता है, इसे अर्जुन को संबोधन दे रहे, हे पार्थ मातृ संबंधादि तेरे अंदर कामना है राज्य लोभादि की, उसको तुम त्याग दो। क्योंकि आया इतार युद्ध के लिए किस लिए, राज्य सुख लोभ से आया था, संकल्प थी ना, राज्य सुख का संकल्प उसको त्याग। मनोगतान मनसी प्रविष्टान हृदय प्रविष्ठान, श्रुति के आधार प्रत्येक भाषा क्या कह दिया, इसलिए मन से प्रविष्टान मैंने हृदय प्रविष्ठान, ये श्रुति यही कहती है, ये हृदय श्रुता ऐसे कह रही ना, इसलिए हृदय प्रविष्ठान, ये हृदय में प्रवेश कर गया है। पूर्व पक्ष कहता है महाराज, सर्व काम परित्यागे, शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा। अरे शरीर जिंदा रहेगा तो पागल जैसे जिएगा वो, कोई इच्छा तो है नहीं ना, पुटपटांग रहेगा वो, उन्मत्त रहेगा वो। पूर्वज कहता है सर्व काम परित्यागे, तुष्टि कारण अभाव, तुष्टि का कारण ही नहीं रह गया, तो शरीर धारण निमित्त शेषे च, या तो शरीर मर जाएगा, नहीं मरा यदि शरीर का धारण का निमित्त बुधा प्रारण का शेष है, तो शेषे च सती उन्मत्त प्रमत्त शिव प्रवृत्ति से प्राप्त तो उच्चते, उन्मत्तवत या प्रमत्तवत प्रवृत्ति हो सकती है, पागल के समान करेगा या तो प्रमादी जैसे करता वैसे करते रहेगा, शास्त्र विरुद्ध भी हो सकती है, अवरुद्ध भी हो सकती है, कुछ भी करते रोट पटांग काम, इत्यतः उच्चते। तब सिद्धांत जवाब, नहीं नहीं नहीं, उसी का जवाब दिया, वो तुष्ट कहां हो रहा है, बाह्य विषयों से नहीं, कामनाओं को लेकर के नहीं, आत्मनी एव आत्मना, आत्मनिव मैंने प्रत्येगात स्वरूप, प्रत्येगात स्वरूप में ही वो संतुष्ट हो जा रहा है, किससे, आत्मना स्वेन अपने से ही, अपने आप में वो अपनी बुद्धि के द्वारा ब्रह्माकर वृत्ति करते हुए उस ब्रह्मानंद में डूबा हुआ संतुष्ट रहेगा। कई बार आप देखेंगे आदमी चलते रहता है, हंसता है, क्या याद आ गया पता नहीं, हंस रहा। अब वो क्यों हो रहा है, किस आनंद में है वो? एक बार हम लोग कैलाश आश्रम में थे, नीलकंठ गए थे, नीलकंठ में मैं था, कृष्णानंद भारती करके थे, एक सच्चिदानंद करके हैं जो गंगोत्री वाले, तो हम तीनों वहां बैठे, तो रात्रि हो गई, ऐसे धर्मशाला में रह गए जहां कोई लाइट लूट कुछ नहीं। तो हमने क्या करे, बोर हो रहे थे सब, महिमन स्त्रोत्र हो गया, सब हो गया, तो क्या करना है, चलो हम कुछ कहानी सुनाते। ऐसे कहानी एक सुनाया उनको, बिल्ली की कहानी सुनाई है। वो कहानी सुनकर सच्चिदानंद इतना हंसते हंसते हंसते हंसते और राने को भाग्य कमरे से बाहर, और रात भर छत पर हंसते हंसते दौड़ रहा है, कभी लेट रहा है, पेट पकड़ रहा है, कभी खड़ा हो रहा है, कभी अरे क्या हो रहा है भाई, तुम इतनी सी बात पे इतने हंस रहे हो, वो कहते तुमने जो बोला बात दिमाग से निकलती नहीं, ऐसी गजब डायलॉग था। और हमें याद नहीं हमने क्या कहा था, अब वो उसे दिमाग में लिए हुए हंसते रह रहा। इसी प्रकार जब ब्रह्मानुभूति हो जाए, ब्रह्माकर वृत्ति हो जाए, ये बुद्धि उसी आनंद में डूबी हुई रह जाएगी। जैसे आजकल के लोग ड्रग्स लेकर के अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं आखिर इंजेक्शन, और पड़े रहते हैं, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, नाचते रहता है, चलते रहता है, फिरते पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है, उसको खुद ही में मालूम नहीं रहता है। कई तो यूं पड़े ही रह जाते, लेटे लेटे रह जाते, बैठे बैठे रह जाते, लेकिन वो हाँ निमित्त बाही है। वहां क्या निमित्त बाही है, लेकिन यहां क्या है, बाह्य लाभ निरपेक्ष। भाष्यकार कहते हैं बाह्य लाभ निरपेक्ष संतुष्ट। आत्मना का मतलब क्या है, आत्मनी आत्मनी तुष्ट का मतलब है बाह्य लाभ निरपेक्ष। बाह्य किसी वस्तु के लाभ के बिना ही वह केवल अपने स्वरूप चिंतन के द्वारा स्वरूप में संतुष्ट रहता है। अब कुछ न देखना चाहता है, न सुनना चाहता है, न कुछ। लाल देखन गए हो, लाल हो गए हो, और देखन न रही हो, जित देखन देख लियो और देखन न रही हो। जिसको देखना था उसको मैंने देख लिया, और अब देखना कुछ भी नहीं रह गया, ऐसे कबीरा भी कहते हैं। तो ऐसे अनेक लोगों की कथन है। तो इसी को यह कह रहे हैं, वह बाह्य लाभ से निरपेक्ष होकर के संतुष्ट रहता है, तुष्ट। परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन, है ना, अन्यस्मात् अलम प्रत्यवान स्थित प्रज्ञ। तुष्ट के व्याख्या कर रहे हैं, वह तुष्ट क्यों हो गया कि परमार्थ दर्शन रूपी अमृतमय रस का लाभ होने से वो तुष्ट हो गया। अन्यस्मात् और स्व से भिन्न ये सांसारिक सगल पदार्थों से अलम प्रत्यवान, बस हो गया, और मुझे संसार में कुछ देखना नहीं है, संसार को सुनना नहीं है, संसार के बारे में कोई मतलब नहीं है। ऐसा अलम प्रत्यय पर्याप्ति प्रत्यय हो गया। ऐसे प्रत्ययवान जो पुरुष होता है वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा प्रत्ययवान जो संतुष्ट पुरुष है उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ स्थिता मैंने प्रतिष्ठिता, स्थिता मैंने प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित है। किसमें प्रतिष्ठित है, कैसा प्रतिष्ठित है, तब कहते आत्मानात विवेक जा प्रज्ञा यस यस। आत्म अनात्म का विवेक से जन्य जो प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा से भी ऊपर की बात है ये। ऋतंभरा प्रज्ञा वो कहते हैं जो शास्त्र के सत्य को ग्रहण करता है, लौकिक सत्य को त्याग देता है, ऐसा भी स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। और ये वह प्रज्ञा है जो स्वरूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। इसे यह श्लोक उस समाधि का वर्णन करता है जिस समाधि में ऋतंभरा प्रज्ञा से चिन्ह शास्त्री संस्कार का भी त्याग करके, शास्त्री शब्दों का भी मोह को छोड़ करके, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि का भी शब्दों को त्याग करके केवल आनंद स्वरूप में लीन उस स्थिति को। योग सूत्र है प्रथम पाद का 51 सूत्र है, उसमें कथित स्थिति को श्लोक में समझाया जा रहा है। सूत्र क्या है, तस्यापि निरोध है, तस्यापि निरोध है, सर्व निरोधात निर्वीज समाधि। तस्यापि का मतलब वहां के भाष्यकार ने ऋतंबरा प्रज्ञा जन्य संस्कार स्यापि निरोधे सर्व निरोधात, क्योंकि पहले ऋतंबरा प्रज्ञा से हम क्या कर रहे हैं, शास्त्रीय संस्कार को धारण कर, और शास्त्रीय संस्कार से क्या किया आपने, लौकिक संस्कार को काट दिया, मैंने लोक वासना को शास्त्र वासना से काटा है, यानी शास्त्र वासना से शास्त्राभिमान जो है ना, ये भी खतरनाक काम है। ये भी जब निरोध हो जाए तब समझ लेना सर्व निरोध हो गया, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा। अब न लौकिक वासना रह गया न शास्त्रीय वासना रह गई, दोनों वासना खत्म जब हो जाता है तब निर्वीज समाधि, उसी का नाम निर्वीज समाधि है। उस निर्वीज समाधि को यहां क्या कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ, उस समाधि अवस्था का वर्णन है। और वह समाधि, क्योंकि यहां पर मैं बताऊंगा एक एक श्लोक एक एक चीज को बता रहा है, यहां पहला श्लोक समाधि का, दूसरा ध्यान का, तीसरा धारणा, चौथा प्रत्याहार का है। चार श्लोक क्रम से जो दिया जा रहा है यहां, ये क्रम से चार श्लोक समाधि ध्यान धारणा प्रत्याहार, पहला वाला समाधि का घटाया हमें, इसी प्रकार अन्य को भी लेना है। इसने क्या कर दिया, ये विवेकजा प्रज्ञा है, ऋतंबरा प्रज्ञा नहीं है। ऋतंबरा प्रज्ञा भी लोयर अवस्था का है, निम्न अवस्था का है, उससे भी ऊपर है विवेकजा प्रज्ञा। जब शास्त्रीय संस्कार का भी निरोध हो जाता है तब सर्व संस्कार का निरोध हो गया जो, तो निर्वीज समाधि जो होती है उस समाधि में स्थित व्यक्ति को कहा जाता है विवेक जन्य प्रज्ञा में प्रतिष्ठिता यस्य स, प्रतिष्ठिता बुद्धिर यस्य स, प्रज्ञा बुद्धिर यस्य स, स्थित प्रज्ञ विद्वान स्थितोच्यते, तब उस विद्वान को लोग परे ही अन्य ही किम उच्यते, स्थित प्रज्ञते त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशण संन्यस्य संन्यासी आत्मा राम आत्मक्रीड प्रज्ञ इत्यर्थ। कौन है वो, कहते हैं जो त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशण, जिसने तीनों ऐषणा को त्याग दिया, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, तीनों ऐषणाओं को त्याग चुका हो, ऐसा जो संन्यासी सम्यग न्यास किया है, त्याग कर दिया है शरीर से प्रारब्धवशात, अनिच्छा प्रारब्धवशात भी होता हुआ क्रियमाण सकल कर्मों के प्रति भी किंचित भी अभिमान रहित जो होता है वह वास्तविक सन्यासी होता है। क्योंकि वह क्यों किंचित अभिमान रहित, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान रहित, क्योंकि वह आत्मा राम आत्मनि एव आसमंतात इंद्रियाणि समेत्य रमन्ते इति आत्मा राम, जो अपने आत्म स्वरूप में ही चारों तरफ से इंद्रियों को पूर्ण रूप में समेट करके जो रमण करता है उसका नाम आत्माराम होता है। एक श्लोक वेदांत में आत्माराम इसने प्रयोग कर दिया, स्वात्माराम तया महिमन स्तोत्र में भी आया स्वात्माराम, ऐसे को स्वस्थ कहा जाता है, यही स्वस्थ आदमी है, स्वस्मिन आत्मनिएव तिष्ठति यह स स्वस्थ, स्वामने आत्मा तस्मिन्नेव तिष्ठति इति स्वस्थ, स्वस्थो हर पातु वह, ऐसा श्लोक में आया है एक श्लोक वेदा। और कैसा है वो, कदा आत्मक्रीड, इसलिए उसको अपनी किसी भी प्रकार की क्रीड़ा करने व्यवहार करने के लिए अन्य चीजों की अपेक्षा ही नहीं है, वो आत्मक्रीड है, इसलिए आत्मक्रीड होना बहुत कठिन। एक दिन एक भगत ना आवे दर्शन करने तो दिमाग खराब हो जाए, ऐसे लोग भगत आया और माल ना चढ़ाए तो और डबल टेंशन, आया भी है कुछ दिया भी नहीं क्या है, ऐसा सोच, ये स्थिति इतनी बुरी हाल है। इसे आजकल मॉडर्न सन्यासी को नहीं देना है यहाँ, इसे सन्यासी का विशेषण दे रहे हैं आत्माराम आत्मक्रीड़ा, जो आत्माराम है और आत्मक्रीड़ है, स्थित प्रज्ञ करता उसको स्थित प्रज्ञ किंच, इतना ही नहीं दूसरा श्लोक से भी लोग उस स्थित प्रज्ञ के बारे में क्या कहते हैं वो बता रहे हैं। दुखेश अनुद्विग्न मनाहा सुखेशु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। स्थितधीर मुनिरुच्यते कहते दुखेश अनुद्विग्न मनाहा, सबसे बड़ा है सुख आवे तो सब प्रसन्न रहते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख आने पर ही परीक्षा स्थिति है। अनुद्विग्न मना यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, आगे में कहेंगे जिस स्वरूप में स्थित होने पर यह पुरुष घोरादि घोर दुख हो जाए। गुरुणापि दुखेन माने गुरु से भी दुख मिलने पर ऐसा अर्थ नहीं करना उल्टा करने वाले भी ना, जब गुरु जी भी डांट देंगे तो हम स्वरूप प्रतिष्ठित रहेंगे ऐसा कर देंगे। गुरुणा है ना तृतीय, अरे दुखेन का विशेषण गुरुणापि दुखेन न विचार लेते, भयंकर दुख से भी वो विचलित नहीं होता, यह उसका अर्थ होता है। दुखेशु अनुद्विग्न मन, उद्विग्न मन क्या होता है, किं करोमि क्व गच्छामि कथम करोमि, इस प्रकार के अंदर जो असमंजस हो जाए, क्या करूंगा कहां जाऊंगा कैसे करूंगा कैसे होगा, ऐसे जो अंदर में द्वंद्व चलता है परेशानी होती है उसका नाम उद्वेग। ऐसा है मन जिनका उसको उद्विग्न मन कहा जाता है, ऐसा नहीं है जिनका उनको अनुद्विग्न मनाह कहते। सुखेशु विगतस्प्रिय सुखेशु स्वाभिष्ट पदार्थेषु प्राप्तेषु मिष्टान्न भोजनादिषु, सुखेशु स्वाभिष्ट पदार्थेषु प्राप्तेषु, जब स्वाभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो जाए विशेष रूप में मिष्टान्न भोजनादिषु, अपने अनुकूल खाना पीना मिलने लग जाए, उसमें विगत स्प्रिय उसे स्पृहा नहीं होती है, हर्ष नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है। और कैसे होते हैं वो, वीत राग भय क्रोध, वीत वीत है विगत है, नष्ट हो गया निकल चुका है, क्या नष्ट हो गया, राग भय और क्रोध तीनों, राग भय और क्रोध तीनों विशेष वृत्तियां हैं। रंजनात्मकत्वा राग रंजनात्मकत्वा विषयेषु रंजनात्मक बुद्धि जो होती है, जो शोभन बुद्धि होती है उसी का नाम राग है, जो कि तृष्णा का भेद विशेष उसका नाम राग है। आनंद कर करें अनुभूत अभिनिवेश विषयेषु रंजनात्मक तृष्णा भेदो राग, अनुभूत में विषयों में अभिनिवेश पूर्वक जो विषयों में रंजनात्मक बुद्धि होती है, शोभनात्मक बुद्धि जो होती है उसका उस तृष्णा भेद का नाम राग है। और भय क्या है, परेण अप्रकृतस्य गात्र नेत्रादि विकार करणम भयम्, दूसरे द्वारा अपकृत हो जाए तब गात्र नेत्रादियों में विकार का कारण जो होता है उसका नाम भय है। किसने मार दिया पीट दिया डांट दिया, आपके अंदर जो शरीर में मन में अंगों में एक विकार सफेद भय भी तक सिकुड़ावा जैसे हो जाता है उसका नाम भय है। क्रोधस्तो परवशीकृत्यात्मान स्वपरापकार प्रवृत्ति हेतु तो बुद्धिवृत्ति विशेष, यह भी एक बुद्धिवृत्ति विशेष है। परवशीकृत्यात्मान स्वपरापकार प्रवृत्ति हेतु तो दूसरे के वश में अपने आप को दे दिया तो, और स्व पर अपकार प्रवृत्ति अपने और दूसरे के अपकार करने की प्रवृत्ति के हेतु का नाम क्रोध है। क्रोध से न आपको लाभ होता है न अगले को लाभ होता है, दोनों का नुकसान होता है। महासनो महापापमा रागेश क्रोधेश, राग महासनो और क्रोध महापापमा, कि राग ऐसी चीज है जितना भी इच्छाएं पूरी होती रहती है तभी और नई इच्छाएं खड़ी होती रहती है, काम खत्म होने वाला नहीं। इसे महाशनो खाते जाता है खाते जाता है खाते जाता है कभी खत्म ही नहीं होता, खाना बंद ही नहीं होता उसका। महापापमा क्रोध है, जो क्रोध आ जाए वो न माता को देखता है न पिता को देखता है, किसी को कुछ नहीं समझता है, किसी को भी लात मार देता है ना। पुंडरीक ने क्या किया, माँ बाप को लात मार के बाहर कर दिया, हटाओ वेश्या के अधीन होकर के क्रोधावेश में आकर के मार के भगा दिया, मार इसे बाद में उसका पैर ही खत्म हो गया। जिस पैर से बाबा आपको मारा वह पैर उसका खत्म हो गया। तब उसकी आंखें खुली, काम का उद्वेग जो था वो शांत हुआ। तो फिर वो माता पिता को खोजा वगैरह कहानी पंडरपुर भगवान की प्रकट होना सब जानते हैं। तो कहने का मतलब क्रोध ऐसी चीज महापाप ना है। इसलिए कहते हैं स्व पर अपकार प्रवृत्ति, तो स्व का भी अपकार करता है पर का भी अपकार का कारण होता है, उस वृत्ति विशेष का नाम क्रोध है। ये तीनों प्रकार जिस विगत है वीत है नष्ट हो चुका है जिसका, ऐसे पुरुष को स्थित ही स्थिर बुद्धि वाला ऐसे कहा जाता है। स्थित है बुद्धि आत्मा में जिसका, वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है, उसको मुनि रुच्यते, स्थिति भी कहते हैं उसको, मुनि भी कहते हैं उसको। मुनि क्यों कहते? दृष्ट श्रुतम स्पृष्टादिकंच सर्वेन्द्र विषम प्रत्येक दृष्टिया ब्रह्मैव इति मनुते अनुभवति चेति मुनि। मननात मुनि पहला पक्ष में लेंगे, जो ऐसा मनन करता फिर क्या बोलेगा क्या? अच्छा मौनादपि मुनि, मौनादपि मुनि ही। इसे देखिए सब लोग इसकी जो व्याख्या करने वाले लोग साफ कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं बोलता। किम प्रभाषित की व्याख्या जो 57वें श्लोक में का टीका आप देखेंगे तो साफ कहते हैं न शुभ को प्राप्त करे न अशुभ को प्राप्त करे, निंद श्रुति निंदा कुछ न करता हुआ वो क्या रहता है? वो मौन हो जाता है। ना विभाषते ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं वहां, ना विभाषते, अतः उसका नाम मुनि हो गया। धातु वही है ना, धातु में तो कोई अंतर नहीं है। मुनि शब्द बनना है मन धातु से बनता है, मनेर उच्च गुणादि सूत्र है, मन धातु से ई प्रत्यय होकर के अकार को उकार हो गया तो मुनि बन, और असुन प्रत्यय करोगे तो मननाद मनह, मन धातु से असुन प्रत्यय हुआ तो मनह मन। से मुनि शब्द में जब ई प्रत्यय करके उत्त विशेष किया जा रहा है कार्य, वहां पर कहा है कि मननाद मुनि इतने अर्थ लेने से चलेगा नहीं, कि मनन स्वभाव मन का है वो तो सभी के अंदर है, फिर मुनि में और सब में अंतर क्या है? अंतर करता है मननोत्तरम मौनम भवती स मुनि, मरणोत्तरम यह प्रवर्तते स संसारी, इन्हीं विषयों का मनन कर रहा है, दोनों मनन कर रहे हैं। आम आदमी भी इसी संसार का चिंतन कर रहा है, जय तो विषयान पुंस आगे भगवान कहेंगे ही, इस संसार का मनन मन से चिंतन सभी कर रहे हैं। दृष्टां श्रुतां स्पृष्टां इत्यादि सर्वेन्द्र विषय, सकल विषयों को मनन तो सभी कर रहे हैं। इन अंतर क्या है? इन विषयों को प्रत्येगात्म दृष्टिया ब्रह्मैव इति यह मनोते अनुभवति च स मुनि। मनन केन रूपेण मननशील, ये विचार करना पड़े ना, उसे नहीं होगा शास्त्र विचार को किस दृष्टि से कर रहा है, मननम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहना सभी लोग मनन करते हैं, भगवान खुद ही कहा शास्त्र दृष्टि से भी कर रहते हैं, करके तो अनर्थ कर रहे हैं। सर्वम ब्रह्म क्या दिक्कत है? है क्या दिक्कत है? पत्नी रखो बच्चा रखो औरत बाजी करो क्या फर्क पड़ना है? यही पंजाबियों ने वेदांत सुनकर खराब कर दिया, तू सी ब्रह्म असी ब्रह्म, जो पैदा हो गया वो भी ब्रह्म, क्या दिक्कत है? सन्यासी को बोल देते वो, औरतें कहती तुसी ब्रह्म असी ब्रह्म, आप ही बोलते हो ना, फर्क क्या, भेद क्या है, क्यों परेशान होते हो? चलो प्रसाद बांटो बीज बो थोड़े, बच्चा पैदा हो तो भी ब्रह्म है, ब्रह्मानंद नाम रख दो उसका। ये सब दुरुपयोग हुआ है, इसलिए कहते ऐसा नहीं, सर्वम ब्रह्म नहीं देखना इस तरह से, प्रत्येगात्म दृष्टिया ब्रह्म ही वही ऐसा मनन करना है। श्रुति पर आधारित होकर के सकल दृष्टम श्रुतम स्पृष्टं च सर्वेन्द्र विषयम प्रत्येगात्म दृष्टिया ब्रह्मैव इति यो मनुते अनुभवति च स मुनि। ये उनादि कोश में लिखा है। वृत्ति। जिस सूत्र में जहां ये शब्द बनाया है वह अर्थ लिखते हैं। केवल मनन हम लोग शॉर्टकट मार देते हैं, मरणाद मुनि ने भी कह दिया, मरणाद मुनि कह दिया, ये शॉर्टकट मार दिया, ये शॉर्टकट से तो सारा काम खराब हो रहा है। किस प्रकार से मनन करना चाहिए, किन विषयों का करना चाहिए, ये भी तो जानना है। श्रुति आत्मचिंतन करने को कहते आत्मावर दृष्टव्य श्रोतव्य मंत्र निध्यासितव्य, आत्मा का मनन करो। ठीक है, आत्मा का मनन कर लिया, आत्मा का मनन करने का मतलब क्या है? प्रत्येगात्मा ब्रह्म, ये प्रत्येगात्मा ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म नापरा। और एक प्रत्येगात्म दृष्टिया यद किंचित प्रत्येगात्म न अनुभूत तदपि ब्रह्म। इस आगे कहेंगे ब्रह्मात्म ब्रह्म अभि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म। मैंने कर्ण कर्म संप्रदान सारी चीजें इस प्रकार से दृष्टम श्रुतम स्पृष्टम इत्यादिकम सर्वेन्द्रिय विषय प्रत्येगात्म दृष्टिया ब्रह्मैव इति यो मनुते अनुभवति च सब। और जैसा अनुभव करेगा मौन आचरणाद्वा मुनि, माइले का मौन आचरणाद्वा मुनि, जब सब ब्रह्म सब किसे क्या बोलेगा बोलेगा, केवल प्रारक्रमलेश्वशात यही प्रारक्रम के अनुसार जो होना है बोलेगा तो बोलेगा, नहीं तो नहीं है, उसे उसको कोई संबंध नहीं रहता। उसको मुनि स्थित धीर तुच्छते अतिव श्रोतव्य मंतव्य निध्यास मनन शब्द से जो ले रहे हैं उसको इस मुनि के साथ जोड़ नहीं सकते। ये उस व्यक्ति को करें जिसका निध्यासन भी हो गया है, और वहां जो मनन शब्द आया निध्यासन पूर्व साधन कोटि वाला है, ये साध्य स्वरूप में मुनि शब्द का प्रयोग हो रहा है। दोनों का लक्षण होना चाहिए, साधन का व्याख्या और साध्य की, दोनों एक ही शब्द से प्रयोग कर रहा हूं मैं, यहां भी मनन कर रहा हूं अभी मनन करता हूं, लेकिन साधन रूपा मनन साध्य रूपा मनन में स्वरूप में अंतर है। और यहां साध्य स्वरूप का मनन हो रहा है ना, सिद्ध प्रज्ञ सिद्धि का नाम मुनि कहा जा रहा है, वहां मनन जो कहा जा रहा है वो साधन कोटि के अंतर्गत है, कि उसके बाद अगला साधन क्या है निध्यासन, उसकी भी संपादन जब होता है तब स्थिति होता है, तब मुनि शब्द प्रयोग हो रहा है, तो दोनों में अंतर है ना। इसे वहां जो मरणनाथ मुनि जो हम कहते हैं शास्त्र का मनन करना, वह मरणनाथ मुनि साधन कोटि वाला है। और ये तर्श मन पर अनुभूति पर्यंत जो चला गया है ये जो मुनि स्थिति है, स्थित प्रभु ये अंतर।